तूने सारी कमाई गवाई रसिया, गवा दी। कौन सा है वो? वो तो है जो है, पर शॉर्टकट में ले ले काम। अदालत में दावा करूंगी रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया। होटल